Derdimin dermanı, başımın tacı. Senden başka kimsem yoktur, yoktur bilesin. Gönlümün sultanı, gözümün nuru. Efendim, sahibim, her şeyim sensin, her şeyim sensin. Derdimin dermanı, başımın tacı. Senden başka kimsem yoktur bilesin. Gönlümün sultanı, gözümün nuru. Efendim sahibim, her şeyim sensin. Gönlümün sultanı, gözümün nuru. Efendim sahibim, her şeyim sensin. Dilesin nuru yüzlüm, ey değil halim. Tutuldu dillerim, yazmaz kalemim. Aslında malum Ravza'ya kurban oldum. Her görene cemalini sordum. Hasretinden çıra gibi yandım. Bir kez olsun düşlerime giresin. Hasretinden çıra gibi yandım. Bir kez olsun düşlerime giresin. Dilesin nuru yüzlüm, ey değil halim. Tutuldu dillerim, yazmaz kalemim. Aslında malumdur sana halim. Çok garip, garip bilesin. Aslında malumdur sana hallerim. Bu gafil çok.